राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 21 मई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जीव मात्र में आश्रय लेना, किसी का आधार लेना, ये ही स्वभाव है। इसमें किसी का सहारा चाहता, किसी का आश्रय चाहता, किसी की मदद चाहता है, किसी की सहायता चाहता है। ये क्यों है कि ये परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का सहारा चाहता है, इस बात को तो भूल गया। अब धन का सहारा चाहता है, कुटुंब का चाहता है, मान आदर का सहारा चाहता है, शरीर का चाहता है, जीता रहे मेरा चाहता है, लोग अच्छा माने ये चाहता है, लोग आदर करे ये चाहता है, भूल गया। चाहता है वास्तव में परमात्मा का, परमात्मा का अंश है, उसी को चाहता है। और उसी के मिले बिना कितना ही मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति, वैभव, राज्य, खजाना कितना ही मिल जाए, संतोष होगा नहीं। और उसके मिलने पर असंतोष रहेगा नहीं। ये खास बात है। तो उसी से मिल रहा है तो उसी से मिलने से ठीक होगा। जैसे कोयला होता है काढ़ा, तो अग्नि के बिछुड़ने से होता है। वो अग्नि में आ जाए तो चमकने लगेगा। जितना अंश अग्नि से बिछुड़ेगा उतना काढ़ा हो ही जाएगा। झगझगते हुए खास अंगार को आप लेकर एक लकीर खेसो, काली लकीर आएगी, लकीर चमकती नहीं आएगी, चमकते से ही। मन जितनी लकीर हो उतना अलग हो जाएगा अग्नि से, जितना अलग हो काढ़ा हो जाएगा। ऐसे जितना ही ये परमात्मा से अलग हुआ है, इतना ही काढ़ा हो गया। जितना ये उसके साथ मिलता जाएगा, वो चमक आती जाएगी। वो संत हो गए, महात्मा हो गए, बड़े हो गए। क्या बड़े हो गए? वो जहां से बिछड़े थे वहां संबंध जोड़ लिया। जितना जितना संबंध जोड़ेगा उतना श्रेष्ठ हो जाएगा। सर्वथा ही संबंध जोड़ेगा तो हेत रहित जग जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। नहीं तो स्वार्थ में सकल जग माही, स्वप्न ऊपर परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। तो भगवान के साथ संबंध होते ही ये बड़ा श्रेष्ठ होते ही है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। ये चाह ना करनी दूसरे की परमात्मा के सिवाय, इससे ये पतन हो गया। विश्वास सा गई चिंता मिटी मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह। बादशाह का बादशाह चाह चूड़ी रामदास, सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच। तेरे बीच ये चाहना न होती, तू तो केवल शुद्ध ब्रह्म था। चाह से ही भ्रष्ट हुआ है। तो चाह किसी की न करेगी, जब तक दूसरे की चाह है, दूसरे का सहारा है ना, उसके ना चाह न है। धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदि मिल जाए, ये मंगता बना लेने की चाह ना, ये है। जब ये परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर इसको कोई चाह न रहती, सब चाह न मिल जाती है। कोयला आग में रख दिया जाए तो चमक उठता है, उसमें बेकार पड़ नहीं रहता। ऐसे ये परमात्मा में स्थित हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है, ये जड़ता से अलग हो जाता है, चमक उठता है, श्रेष्ठ हो जाता है। वो है ये वही, केवल बिछुड़ने से उगाएगा। परमात्मा से विमुख। इस बार से सन्मुख हुई जीव मुई जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब ही, जब ये सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अनगिनती के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सन्मुख हुई जीव हुई जो भगवान के सन्मुख होता है, जब सर्वथा प्राप्त हो जाते फिर तब सब ठीक। सीधी सारी बात है, ये वहम है कि धन मिल जाए ठीक हो जाए, मान मिल जाए ठीक हो जाएगा, हमें बढ़ाई हम जाए ठीक हो जाएगा, आदर मिल जाए हम ठीक हो जाएंगे, वहम है। जिनको आदर मिले आगे ठीक हो गए, क्या कहते गुरु मिल जाए ठीक हो तो गुरु मिल गए वो ठीक हो गए हैं, धन जिनको मिल गए ठीक हो गए हो, लाखों करोड़ों जिस बार धन भी ठीक है, राजा महाराजा हो गए साहब मनुष्य हो जाए तो ऐसे हो गए ठीक हो गए, उनकी कोई इच्छा नहीं रही, कोई अभाव नहीं रहा, कोई दुख नहीं रहा क्या? एक परमात्मा तत्व तो को प्राप्त होने के बाद फिर कोई इच्छा यंग लोग चाह पर हम लाभ हम मन लेते नाधिकित दुख है न गुरुना को विचार लेते, उस परमात्म तत्व के प्राप्त होने से ही पूर्णता हो गई, उससे पहले नहीं हो गई। प्रकृति और प्रकृति एक कार्य है, ये प्रकृति नित्य निरंतर चलायमान है, अब उसकी प्राप्ति होने से आप स्थिर कैसे हो जाओगे? वो तो स्वयं चल रहा है, तो उसके कार्य उसके साथ संबंध जोड़ने से तो अलचल हासिल होगी। कि वहम एक बड़ा भाई पड़ा है कि धन मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, मान मिल जाए सुखी हो जाएंगे, राज्य मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, बड़ा पद मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, बहुत से लोग नौकरी मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, नौकरी मिल जाए दासता गुलामी मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। डाकू लोग कहते हैं कि धन लूटे सुखी हो जाएंगे, चोर कहते हैं चोरी कर ले सुखी हो जाएंगे, कृष्ण कर लो कृष्ण सुखी हो जाएंगे। बहम है, जैसे कस्तूरी का मृग होता है उसकी नाभि में सुगंधि आती है, वो कस्तूरी की वो घास ढूंढता है, जो ढूंढता है ढूंढता फिरता है वो मिलता है नहीं। ऐसे उल्ट बोल देखे तो भीतरी है परमात्मा सब में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु सब के हृदय में साक्षात परमात्मा विराजमान है, पर जो बाहर ही बाहर देखता है बाहर से ले ले सुख हो जाएंगे, ऐसे विचार नहीं करता कि लेना है वो सुख कैसे हो जाए, जो अभी सुखी नहीं हो तो फिर सुख कैसे हो जाओगे? अभी आपके पास धन है पर पदार्थ है उसका सदुपयोग आप नहीं करोगे, धन ज्यादा मिलना है सदुपयोग कर दोगे? आपके पास समय मिला हुआ है, वस्तुओं मिली हुई है, समझ मिली हुई है, सामग्री मिली हुई है, मिली हुई उसका सदुपयोग नहीं करते कि अधिक धन हो तो फिर करेंगे, कभी नहीं करोगे। जो सदुपयोग करेगा वो तो ठीक ठीक कर देगा, ज्यादा मिलने से नहीं करेगा। जिन पर दिला आप लोग अधिकारी फिर दारिद्र तो ज्यादा होगी, धन की आवश्यकता ज्यादा होगी, जो धन मिलता है तो जो धन की इच्छा बढ़ती है, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई तृप्ति कैसे हो जाएगी? घाटा ही घाटा बढ़ता है, घाटा ही घाटा, जो मिलता है जो घाटा बढ़ता है, वह मैं सुख हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, धन जिसके पास हो सोच ये मौज करता है, ये बड़ा भारी बहम है, क्या करे इसके बारे में समझ में नहीं आ रही, क्या करे? आप कोई उपाय बताओ बताओ भाई। ऐसा बहम बैठा है पीतर में, ऐसा बेचारे कितना दिन रहेगा, कब तक रहेगा, कहां तक बचेगा, विचार नहीं करते। ये हो जाए ये मिल जाए तो फिर शुरू हो जाए, फिर तो शुरू हो जाए। गांव के लोग कहते हैं वर्षा हो जाए तो सुखी हो जाए, वर्षा होने पर गांव खाली हो जाता है खेती करने, ये सब मारा सहायता होगी, सब कैसे हो जाओगे? कह रहे खेती हो जाए तो शुरू हो जाएगी, खेती होगी क्या तो वर्ष में एक दो हो जाए तो शुरू हो जाएगी, खेता तो खरीद लोग ना खेल हो जाएगी, हो जाएंगे हो जाएंगे सब, कह रहे ऐसा नहीं मिलता, मैं तो हो गया हम सब, अब मैं हो गया है, वर्षा हो गया है, कल धान हो गया है, धन हो गया है, अब तो नया, अब नया सुख राजा, अब नया हो गया, हम तो कभी नहीं हो, असली चीज है जिससे निहाल होते हैं उसको तो उसे तो विमुख हो गए और दूसरी चीज अभी सन्मुख हो गए और इससे बेम हो गए, इसे निहाल हो जाएंगे, इसे कैसे निहाल हो जाएंगे, ये निहाल होने की चीज नहीं है। पर बात क्या है ऐसी हमारे बात, आदि अविद्या अचपति घट घट बीच अड़ी, कहो कैसे समझाइए कुएं भांग पड़ी, कोई भाव पड़े सब पागल है, सब पशु प्राणी के सब सबके ही लगे, सबके साधु और भेग और कृष्ण हो, कृष्ण भेग से एकर्म तो एकर्म दे जावे, वो कहते ही हो जाती है तो हो जाती है, वो कहते बेटा बेटी हो जाए हमारे धन हो जाए, वो कहते मैं चले चली हो जाए हमारे मान हो जाए, वह मैं ठीक हो जाए, मुझे करते राम नाम सब बड़े कुछ नहीं, असली चूक है, मूल में चूक है, अगर भगवान की तरफ लगते तो निहाल हो जाते, प्रत्यक्ष बात है जो भगवान में लगे हैं वे निहाल हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण के द्वारा कितना उपकार होता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया दे कर भी इतना आदमी को खुशी नहीं कर सकते जितनी खुशी रामायण के पढ़ने से लोगों को, भगवान के होकर कितना उपकार कर सकते हो, कितना दुनिया का भला कर सकते हो, पदार्थों से भोगों से राज्य से संपत्ति वैभव से दूसरों को सुखी कर दो, ये आज की बात नहीं है, हम भी सुखी हो जाएंगे औरों को सुख कर देंगे, ऐसा उज्जत कर देंगे, जगत भेख एक अण मत हो एक अण दे जाओ, बड़ी आश्चर्य की बात है, कहते हैं सुनते हैं समझते हैं फिर भी औरों को समझाते समय तो बुद्धि आ जाती है, परोपदेश बेलायाम श्रेष्ठा सर्वे भवंती, पर विस्मरती है श्रेष्ठ तुम स्वकार्य संपद अपने काम पर जो परोपदेश कुशल भोग तेरे जे आचरित नर्म घने रे, वह में बड़ा भारी वहम, आप लोग कोई मदद करो तो किस ठीक बैठ जा बात, एक ही वहम इतना हो जाए तो क्या ही हो जाए, परमात्मा से बिछड़ा है ये, आग से बिछड़ने से कोयला काड़ा हुआ है उसके साथ मिलने से ठीक होगा, ऐसे परमात्मा के साथ जीव लोग जीव भूत है सदात्मा, ये जीव भूत है ये दुख पाता ही रहेगा, जब परमात्मा को हो जाए तो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, जो जो भगवान के भक्त हो गए हैं कितना दर्जा हो गया आगे, सुर नर मुनि सबकी अरीति स्वार्थ हो तो रात दिन पुकारो, जिन लोगों ने भगवान को पुकारा वे ठीक हो गए, सुखी हो गए, शांत हो गए, उनके आनंद हो गया, दुख मिट गया, संताप मिट गया, जल मिट गई, शरण आए बहुत सुख पाया, संतों ने कहा दिल सरो महाराज को निर्धन करिए मौज, राम सर्व संसार सुख दई दिखावे मौज, ये बहन सुख हो चलते सुख संसार सुख दई दिखावे मौज, संसार सुख भगवान ना दिखा किसी को संसार का सुख, यशु की तरस साधु और शिक्षा का सुख विद्वो तरसे पर तत्व को कैसे कर से, सिख शाखा सुख हम शाखा चले हमारी शिष्य परंपरा चले हमारा चेला हो जाए, सिख शाखा तो सुख वित्त को तरसे तो परम संत तत्व को कैसे परसे, जड़ चीजा इधर इधर बाहर ये बाहर की विद्या, अरे बाहर की नहीं सबके भीतर तुम्हारे मेरे सब में जो भीतर परिपूर्ण है वो मिल जाओ, न्याय हो जाओ अभी सुना हरी शरणम हरी शरणम, तो भगवान के शरण हो जाओ। सहारा तो चाहते हो ही, सहारा चाहते बड़े का लाओ, छोटे का क्या सहारा ले। सहारा लेना है तो बड़े का ही लेना है, छोटे का क्या सहारा। धन सर्व महाराज गुरु एक भगवान के चरणों का सहारा। एक आसरो छोड़ आसरो लीनो, सब सर्व आसरो छोड़ आसरो लीनो, कुंवर को नहीं बन मारी आज मायरो भैया नानी भाई, और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुंवर का नहीं। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, कैसी मौज हो जाए। एक प्रभु की शरणागार, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, सब काम करने से कोई से काम नहीं हुआ, सब अधूरा रह जाएगा सब। अरे एक परमात्मा में लग जाओ, निहाल हो जाओ। जितने धर्म ग्रंथ है, धर्म आचार्य है, संप्रदाय है, सब कहते हैं वे नाम रूप अलग अलग प्रकार अलग बताते हैं। ये कोई विलक्षण शक्ति है उसका आश्रय जिससे ये सब पैदा हुआ है। यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्व विदंततम स्वकर्मणात्म व्यर्थ्य सिद्धि विंदरी मानना। यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्व विदंत स्वकर्मणात्म व्यर्थ्य सिद्धि विंदरी मानवा। कैसी बड़ी बात है, जिससे संसार पैदा हुआ है प्रकट हुआ है चेष्टा करता है, जिससे शक्ति पाता है सब संसार, उस मूल शक्ति हो जाए। भागवत माया के यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत तस्कंद भुजो राखा। वृक्ष के मूल में जल डालने से उसके स्कंद भुजार साकार प्रशाकार छोटी टहनियां पत्ते और फूल और फल सब तृप्त हो जाते हैं। तृप्त दूसरा दिया कि जैसे प्राणों बाहर आते थे निराणी, अंदर जल प्राणों को दे दो सब सही में शक्ति आ जाए। तथा चम वैसे भगवान आसन है, भगवान सदभाषण भगवान यथा तरोर मूल निषेचन न तृप्यंत स्कंद भुजो शाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रिया तथा सर्वारणम अच्छते अच्युत सर्वारणम। भगवान का पूजन को सर्वारणम सबका पूजन हो जाएगा, सब मौजूद हो जाएगा एक भगवान के। ये मूल वो परमात्मा है, कोई बाकी रहेगा नहीं, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सुख हो जाएगा। उसके बिना भाई कितना ही कुछ मिल जाए, कितना मिल जाए टीके नहीं, मिलना बहम है, मिलने का मिल गया बहम रहता है। ये शरीर भी नहीं रहेगा, मिली हुई वस्तु कहां तक रहेगी, ये सब बिछुड़ रहा है। शरीर तो बिछुड़ रहा है, फिर मिल जाएंगे। संतों ने दृष्टांत दिया है कि बलि पशु होता है, जिसको पशु ले जा रहे हैं अभी काटने के लिए, वो घास लेकर राजी होता है। कितने ही देश हो गए, एक मेंढक बैठा है जल के किनारे, पीछे सांप ने पकड़ लिया, वो आगे मच्छरों को पकड़ता है, मर होता है। तो कितने आगे तेरे को खा जाएगा। ऐसे काल रूपी सर्प ने सबको पकड़ रखा है कि ये भोग भोग ले संग्रह कर ले, ये कर ले ये कर ले, राम नाम सत है खर्च खटकन हो जैसी थी। इतना ले लेकर होगा इध मध्य में अलब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम इध मस्त भविष्य की पुनर्धनम। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर यूं कर लेंगे, यूं करेंगे, शेख से लग जाए कर लेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, मरेंगे मरेंगे बोलोगे, मरेंगे जरूर, करेंगे जरूर नहीं है। असली जरूर बात है उसको भूलिए, यहाँ लेने के लिए आए हैं, रीते मत ले जाओ भाई। मूल खोए सिर प्याज बढ़ायो, जिस पुण्य के प्रताप से मानव शरीर मिला वो तो मूल तो खो दिया, अरे ब्याज बढ़ा दिया और कर्जा चढ़ा दिया। तो भाई सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। तूर्णम यते इतना पते इन वृत्ति आवत निश्चेष आए, कल्याण के लिए जल्दी कर लो, पता नहीं है शरीर कब तक है पता नहीं है, बहिष्कृत निश्वास है, बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा है, फिर नहीं आया तो विश्वास कब प्रवर्तन है, पीछे आ जाए तो क्या विश्वास है क्या भरोसा है, ये तो जा रहा है निरंतर जा रहा है, ये तो तन जासी रे जासी, ये तो तन जासी राम भजे सुख पासी, ये तो तन जासी, ये तो जाएगा, ये तो जाएगा भाई, लाभ लेना है ले लो, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, भगवान के भजन में लग गया है, उपकार करने लग गया है, सेवित करने लग गया है, देखने में उपकार कर रहा है, दूसरों काम करता है, दूसरों सेवा करता है, गलती होता है वो करने से कर लिया, क्यों सो काम और भजो सो राम। तो भाइयों बहनों समय बहुत चला गया है, अब कितना है पता नहीं है, खर्च हो गया उसका तो पता है, अब बाकी कितना है कुछ पता नहीं, कितने दिन है कितने महीने कितने वर्ष के हैं कुछ पता नहीं है। गृहित आयु के शेषो मृत्यु न धर्म आचरित, नीति कहती है अधरा मर्वत प्राज्ञा, विद्या मर्थन से विद्या पढ़ना हो धन इकट्ठा कर लो, अधरा मर मानना धर्म का धर्म, गृहित कैसे सो मृत्यु का धर्म चाहिए, भगवान की प्राप्ति करना धर्म तो मृत्यु ना गृहित कैसे सो, बस केस तो पकड़ लिया है झटका देते ही खत्म है, ऐसे समझ में जा रहा तेजी से मौत, जीवन जा रहा भगा जा रहा है, मनुष्य समझते हैं जी रहे हैं मर रहे हैं तेजी से मर रहे हैं, अभाव की तरफ जा रहे हैं, एक दिन वो होगा जैसे कुछ नहीं होगा, दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अब अफसोस है कि एक दिन हम न होंगे, हम न होंगे, आज काल पर आ रहे कोर आप बात करो और यहां पर ही कर सी कोई और थोड़ा दिन फिर भूल जाएगा, थोड़े से जीने के लिए असली काम कर लो भाई, ये तो सो परत पावे सिर धुनी धुनी पछताए, काले घर में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, तो सहारा लो भगवान का असली सच्चा सहारा लो, सच्चा कच्चा सहारा टिकेगा नहीं, किसी का सालू खुद जलने वाला उसे क्या लाभ होगा, सच्चा रहने वाला उसका सहारा मोह हो जाएगा आनंद हो जाएगा, जिन जिन लोगों ने भगवान का सहारा लिया है मोह आनंद हो गया, सूख गए भूल गए सुखन सरस ये भाई, फिर तो नहीं, इस वास्ते बड़ी सावधानी के साथ में सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण।